Açık Gazete. Evet, biraz önce de söylediğimiz gibi İstanbul Tabip Odası'ndan Nergis Yazgan'la da beraberiz. Hoş geldiniz. Erdoğan Ömer Bey. Ah, ben ne dedim? Yanlış, affedersiniz. Önemli değil. Nergis Erdoğan. Merhabalar, günaydın. Günaydın. Evet, dün de önemli açıklamalar gelmişti. Onların bir kısmını da paylaşma imkanı bulmaya çalışmıştık radyomuzda. Fakat önemli eksikler var yani de. Onlar konusunda da yani genel durum nedir? Bize biraz bilgi verirseniz dinleyicilerimizle birlikte çok seviniriz. Ömer Bey, genel durumu kısaca özetlersem hiç parlak değil. Organizasyonda çok önemli eksiklikler var. Sahadan gelen haberler doğrultusunda biliyoruz bunu. Biz İstanbul Tabip Odası olarak neler yapmaya çalıştık? İsterseniz ondan söz edeyim bir parça. Evet, lütfen, lütfen. İlk gün biz web sitemizden bir gönüllü hekim kabulüne başladık. Ve bu hekim kabulü hakikaten meslektaşlarımızın özverisini ve çalışma konusundaki isteğini gösterdi, iyi niyetini, özverilerini gösterdi. Hakikaten 3 gün içinde 1200 hekime ulaştık. İlk gün bu rakam, bu sayı 300'ler civarındaydı. Yaptığımız bir başka iş İl Sağlık Müdürlüğü'nü aramak oldu. Onlardan yapabileceğimiz bir şey olup olmadığını öğrenmeye çalıştık. İl Sağlık Müdürü'yle bizzat görüştüm. Her şeye hazır olduğumuzu, her türlü desteğe hazır olduğumuzu ilettim. Kendisi bana bir koordinatör ismi verdi. Koordinatörleri olan ismi verdi. Onunla görüştüm ve onunla ilk 100 hekimi paylaştım. Daha sonra neler yapabileceğimizi aramızda konuştuk. Ve ertesi gün bir yardım bağış kampanyası açmaya karar verdik. Bağış kampanyasını daha çok tıbbi malzeme ve konteyner, daha sonra sağlık amaçlı da kullanılabilecek konteyner almak şeklinde düzenledik. O konuda ciddi girişimler başladı. Meslektaşlarımıza destek amaçlı biz bunu planladık aslında. Daha sonra gerekirse halk tarafından da kullanılabilecek biçimde. Dün de ilk kez, ilk günler oraya gitmeyi çok istemedik. Çünkü arama kurtarma hizmetlerinin ön planda olması gerekiyor. Onları engellememek için gitmeye teşebbüs etmedik. Nitekim ulaşımda da çok büyük güçlükler olduğunu siz de herhalde Evet, duymuşsunuzdur. birkaç kere bizzat oradan da yapılan nakledilen şeylerde açıklandı. En büyük sorunlardan birinin özellikle de karadan, hatta bazen denizden ve havadan bile ulaşımda büyük sorunlar yaşandığı en sık dile getirilen sorunlardan biriydi efendim. Evet, o yüzden engel olmamak hakikaten bu dönemlerde en önemli sorun. Ve biz ancak dün iki tane, dört tane pardon karavanla arkadaşlarımızı bir kısım malzemeyle yola çıkardık. Biz bu arada daha yakından ilgilenebilmek amacıyla iki tane tabip odasını kendimize kardeş tabip odası olarak kabul ettik. Hatay ve Adıyaman tabip odalarını. Diğer tabip odaları da benzer şekilde belli tabip odalarını üstlendiler. Daha organize olmak amacıyla. Bugünden, dediğim gibi dünden itibaren de karavanlarımız yola çıktı. Aynı zamanda yani gördüğümüz şeyler karşısında, aksaklıklar karşısında bir açıklama yapma şeyini hissettik, ihtiyacını hissettik ve dün bir basın açıklamamız oldu. Duymuşsunuzdur sanırım. Evet, onu da özellikle de konuşmak istiyoruz çünkü çok önemli, üzerinde pek durulmayan bazı önemli noktaları da dile getiriyorsunuz. Mesela bölgede sağlık hizmetlerinin önündeki en önemli engelin enkazın kaldırılamaması ve ülkedeki inşaat ve madencilik faaliyetlerinin durdurulmasını ve bütün iş makinelerinin ve operatörlerin bölgeye sevk edilmesi gerektiğini de söylüyorsunuz. Oldukça önemli bir açıklama. Yani enkazın bir an önce kaldırılması. Çünkü salgın hastalıklarında Evet. ortaya çıkmasına yol açacak bir zeminden Evet. bahsediyorsunuz, değil mi? Evet. Yani vurgulamak istediğimiz birkaç nokta vardı gerçekten. Birisi söz ettiğiniz gibi enkazın kaldırılması önceliği. İkincisi sağlık müdürlükleriyle, Sağlık Bakanlığı ile işbirliği dileğimiz. Orada karar verici mekanizmalardan olmak dileğimizdi. Ki bu hakikaten depremlerde, yani doğal afetlerde de en önemli şey tıbbi koruyucu hekimlik gibi önleyici önlemler. Yani önce işte zarar vermeme, hazırlık aşamaları. Ama ne yazık ki bu aşamaları hakikaten çoktan geçmiş durumdayız. Çünkü yer bilimcilerin uyarmasına rağmen hakikaten olayın büyüklüğü ortada. Yani olay dünya çapında çok büyük bir olay. Hakikaten siz de herhalde izliyorsunuz. Yani dünyada böyle bir, bu kadar birbirine yakın, 7'nin üzerinde ve bu kadar yüzeye yakın deprem görülme ihtimali son derece düşükken bizde gerçekleşti. Olay gerçekten vahim. Ama iş işte bu aynı, ne yazık ki biz bu vehametin içine düştük hazırlık aşamalarını yapamadığımız için. Bundan sonrası için de organizasyon açısından hakikaten biz o masalarda olmalıydık ve afet gerçekleştikten sonra da biz o masalarda olmalıyız. Bizi mesela örneğin oraya yardım götürmek istiyoruz, tıbbi malzeme göndermek istediğimizde karşımıza AFAD vesaire gibi engeller çıkıyor. Valilikten izin gibi engeller çıkıyor. Bunların olmaması gerekiyor. Hekim görevlendirme konusunda yetkili değiliz. Oysa biz oralarda olmalı ve bütün buralarda yetkili olmalıyız diye düşünüyoruz. Bunu vurgulamak istedik. Evet, bir de çok bana önemli görünen bir başka şey ve altını çizilmesi gerektiğini düşündüğümüz bu İstanbul Tabip Odası'nın basın açıklamasında olağanüstü hal, Evet. yani yeterli olan afet ilanı yerine diyor açıklamanız, İstanbul Tabip Odası Yönetim Evet. Kurulu'nun açıklaması, yetkililerin özgürlükler ve hakların da kısıtlanmasını gerektiren OHAL ilanı siyasi ve maksadını aşan bir uygulamadır diyorsunuz. Evet. Sorunlar OHAL ve sosyal medyaya getirilen kısıtlamalarla çözülemez. Bu çok bana önemli göründü. Biraz açıklar mısınız Tabii. gerekçe durumu? Bana da son derece önemli geldiği için öyle bildirdik zaten. Hakikaten ortada bir afet ilanı yeterli. Onun dışında yani özgürlüklerin kısıtlanmasını, işte gelen giden insanların bir takım kısıtlamalara uğramasını, haberlerin kısıtlamaya uğramasını getiren böyle bir şeyin ne anlamı var yasanın? Hem de 3 ay süreyle. Yani hiç olmaması gerekiyor. Bir de üstelik 3 ay süreyle getiriliyor bu. Son derece hakikaten yani yersiz ve maksadını aşan, hiç anlayamadığımız, daha doğrusu bir parça anladığımız ama yani Evet. kabullenemediğimiz bir uygulama bu diye düşünüyorum. Evet. Umarım yani bir Peki an önce kalkar. buna karşı nasıl bir hatta harekat eskilerin deyişiyle izlenecek bundan sonra? O hal şimdi kabul edildi. Ne yazık ki. Evet, ne Bundan yazık. sonra yani bir parça aslına bakarsanız bundan sonra tabii ki oradaki güvenlik önlemleri tırnak içinde çok artacak. Yani giriş çıkışlar özellikle haber meselesi çok sorunlu olacak. Şeffaflık zaten pek fazla yokken daha ortadan kaybolacak ne yazık ki. Bunlar durumun vehametini gösteriyor o hal açısından. Şeffaflık olmayınca çözümler de elbette engellenmiş olacak. Oysa biz bir an önce çözümden yanayız. Çünkü tıbbi hizmetin sahadan gelen haberler hakikaten çok vahim olduğunu, hele ilk 2 gün arkadaşlarımız elektrik olmadığı için gidip orada oturdular cerrahlar. Dün bir arkadaşım arıyor, örneğin oraya ulaşabilmiş bir arkadaşımız. 12 tane çadır var. Oralarda sağlık hizmeti veriliyor ama diyor o kadar organizasyon kötü ki hocam bize verseler diyor 5-6 kişiye birer çadırı verseler biz onları rahatlıkla döndürebiliriz diyor. Türk Tabipleri Birliği 1500 hekimin ismini Sağlık Bakanlığı'na verdi örneğin. Oralarda her türlü sağlık hizmetini hakikaten işin içinde olsak biz daha organize biçimde yönlendirebiliriz, yönetebiliriz. Yeterken yetki verilsin. Biz böyle o hal vesaire nedeniyle engellemelere uğramayalım. Hem maddi tıbbi malzeme açısından hem insan gücü açısından elimizde yeterli malzeme var. Yani depremde en kötü şeylerden birisi gerçekten bu dağıtımın çok kötü olması. İlk günlerde insanlar büyük bir hevesle şey yapıyorlar, hani atlıyorlar ama bu çok uzun soluklu. Muhtemelen yani yıllara yayılacak bir onarım süreci. O yüzden uzun soluklu olmalıyız diye düşünüyorum. Ve bu işleri uzun vadeli hakikaten tabip odaları, tabipleri birliği işin içinde olarak yönetmeliler birlikte en azından destek olmalılar diyorum. Evet, yani bu basın açıklamasında bir de sorunların ancak karşılıklı işbirliği ve dayanışmayla çözüleceğine olan inanç var ve yani haklı bir inanç. İstanbul Tabip Odası yetkilileri görev ve sorumluluklarını hatırlatıyor, yani bazı hususları kendi görev ve sorumluluğu gereğince hatırlatıyor. Yani bütün bildirilere rağmen yeterli destek görmediğiniz, ilişki kurulmasından görmediği gibi, bir de belki tam bizim bu konumuzun içine giriyor mu girmiyor mu kestiremiyorum ama yani en birinci de önde ön planda gelen haberleşme olanağı, yani Twitter gibi sosyal Ya. medya hesaplarının kullanılmasında bir kapatma pazarlığı yapılan bazı hesaplar ortaya çıktı mesela. O da çok ilginçti. Gazete Duvar'da çıkmıştı. Gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube yayınında hükümet yetkilileri ve Twitter yöneticilerinin toplantısında, 6 saat süren bir toplantıda bazı engelli hesaplar olduğunu, işte gazeteciler tanınmış bilinen gazetecilerin İsmail Saymaz'ın hesabını kapatmaya çalışıyorlarmış mesela. Onun dışında Sözcü Gazetesi'nin, İsmail Saymaz'ın dışında Bir Gün Gazetesi'nin, Barış Yarkadaş'ın, Sedat Peker'in, Can Dündar'ın, Erk Acarer'in böyle milyon takipçili hesaplarının kapatma pazarlıkları yapıldığı da söyleniyor ki çok farklı bir durum meydana getiriyor, değil mi? Elbette çok vahim. Yani bir dönem evet hakikaten Twitter yavaşladı bildiğiniz gibi. Oysa yani gizleyerek sonuç olarak hepimiz biliyoruz bu şeyleri, yaklaşımları ama bu dönemde bari yapılmasın. Hakikaten yapılması gereken bütün açıklığıyla sorunların ortaya konması, paylaşılması ve de destek aranması. Hakikaten afet ve aciz hizmet müdahale yönetmeliği var. Orada da söz ediyor. Yani o bakanlık, kurum ve kuruluşlar ve destek çözüm ortakları diye bir ibare var. Kurum ve kuruluşlar sayılıyor mu? Mesela odalar bu kurumlar arasında geçiyor mu mevzuatta? Geçmiyor gördüğüm kadarıyla. Destek çözüm ortakları gibi de görünmüyorlar. Ne yazık ki. Yani buralara girip görünmeseler bile öyle bir kavram olduğuna göre destek hizmet, destek çözüm ortağı diye değil mi kurum ve kuruluşlar davet edilmeliyiz. Biz bunu büyük bir iyi niyetle ilk günden hemen öne sürdük, önerdik. Ayrıca ben birkaç defa da koordinatör olan insana mesajlar attım. Biz hazırız. Kendisi bizden şeyi aldı, listeyi gönderdik. Oradan görevlendirmeler de yapıldı. İşin enteresanı. Demek ki bu mekanizma işletilse onlar açısından da daha rahatlatıcı bir yan olacaktı bu. Bir parça bu hani bindiği dalı kesmeye benziyor. Her şeyde biz çok daha fazla hekim grubuna hakim olabiliriz bakanlıktan. Bakanlık kendi personeli açısından elbette hakimdir ama diğer alanlarda bizim hakimiyetimiz çok daha yakın ve iyi olabilir bakanlıktan. Bunu kullanmalılardı. İnsanların, halkın yararına. Hakikaten hekimler orada, biz burada gördük ki hekimler gerçekten çok özverili insanlar, vicdanlı insanlar. Hala belki büyümüştür, yani daha artmıştır bu sayı. Dün 1200'dü yani. Her gün birkaç yüz, 300-500 insan müracaat ediyor bize gönüllü olmak üzere. Bu desteği Ama görmek istiyoruz. evet, ve bununla ilgili bir devlet tarafından bir koordinasyon yetersizliği açıkça görülüyor, değil mi? Kesinlikle hiç şüphesiz sahadan gelen haberlerin en önemli nedeni koordinasyonsuzluk. Sahra hastaneleri dün itibariyle yeni kurulmaya başladı. Ve diğer kurulan çadır hastanelerde de az önce de bahsettiğim gibi büyük bir organizasyon eksikliği var. Örneğin ortopediste çok ihtiyaç var. Bu dönemde hakikaten yani içler acısı haberler geliyor. Örneğin bir grup ortopedist gayet iyi çalışırken o çadır hastanelerde başka bir kasabaya gönderilmişler ve orada söyledikleri biz burada oturuyoruz işe yaramıyoruz. Örneğin Hatay'ın merkezinde çok daha işe yarayabileceklerken başka bir yere gönderiyorlar ve orada belki alet edevat olmadığından, olanaklar olmadığından çalışamıyorlar. Oradaki hastaların nakli çok önemli tabii. Gemi hastanelerin kullanılamaması çok büyük bir eksiklik. Bugün başladı sanıyorum İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir gemiyi yarın 1.000 insan için gönderecek bir feribotu. Yine Deniz Kuvvetleri sanıyorum bir gemi gönderecek. Buralar denize ulaşılabilecek yerler özellikle Hatay, Antakya, diğerleri de ulaşılabilir yerler sayılır. Bu insanlar bir an önce oradan çıkarılıp bu tarafa getirilmeliler belki. Yani hem hastalar, buradaki hastanede zaten nakiller var, biliyoruz, haberlerini alıyoruz. Çocuklar dahil bir sürü hasta naklediliyor. Ama bu kitlesel halde oradan hastalar çıkarılabilir öncelikle. Daha sonra belki insanların çıkarılması da daha başka uygun bir ortamda onlara çadır kent vesaire kurulup oralarda konaklamaları, barınmaları sağlanabilir. Bunlar da bir organizasyon gerektiriyor elbette. Yani yapılabilecek olan şey çok Ömer Bey. Evet, yani dün yapılan çeşitli haberlerde de bu organizasyon eksikliğinin net olarak görüldüğü bazı örnekler vardı. Mesela Osman Çaklı'nın artı gerçekte Hatay'dan, Antakya'dan verdiği şeyler, sokaklarda yatan cesetler ve çok korkunç soğuk hava içinde büyük bir umutsuzluk ve hatta kısmen de öfkenin de büyümekte olduğu bazı ortamlardan bahsediyordu. Neden günlerdir yardım bekleyen insanların, tamam devlet çok büyük ama gerçekte bir saat bile bizim için çok önemli. Devlet geliyor, ölü varsa ellemeden gidiyor gibi bazı net açıklamalar vardı ve enkaza girip un çıkardık, ekmek pişirip yiyoruz, bu devlet nerede diye soranlar vardı. Bu durumun vahameti, yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun da afet bölgesinden yaptığı paylaşımda halkımızın halini yerinde gördüm. Yaşananlara siyaset üstü bakmayı, iktidarla hizalanmayı reddediyorum diyor. Çöküş tam da sistematik rant siyasetinin sonucudur diyor ve Erdoğan'la, sarayıyla ve rant çeteleriyle hiçbir zeminde buluşmayacağım diye bir açıklama yapmış. Doktorların durumu nedir? Ya, doktorların durumu vahim. Bir de hava şartları çok kötü Ömer Bey Evet. orada. Arkadaşlarımızın bahsettiği çok mesela hakikaten işler acısıydı. Yine Antakya'dan bir arkadaşımızla görüşürken keşke çıkmasalardı diyor. Yani çünkü yaralıların kimileri de donma tehlikesi geçiriyor veya donarak ölebiliyorlar. Yani hipotermiye girme Hipotermi. riski çok yüksek. İşte Elbistan'da örneğin -15 derece olduğu söylendi bir gün. Yani bu soğuk, bu kadar şeyde hipotermiye girmek gerçekten çok feci yani geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabiliyor ve insanların çok büyük bir kısmı hipotermiden kaybedildiler muhtemelen enkaz altında. Yani ilk gün çok önemliydi. İlk gece çok önemliydi. İnsanlar yani hipotermi ancak suda çok daha hızlı olur tabii. Yani 0 derece suda yarım saatte insan hakikaten kaybedilir. Havada daha uzun yaşayabilir. Küçük bir avantaj var. Gece olduğu için bu insanlar muhtemelen yataklarında ve yani yorganlar vesaire içindeydiler. kurtarılanlar da muhtemelen öylece yani sağ çıkabildiler. Hala görüyoruz çünkü saatler sonra çıkarılabilen insanlar var. Bunlar muhtemelen böyle küçük bir avantajdan şey oldular. Ama halen yani söylenenlere göre yani 180 bin, 200 binlere varan enkaz altı insan sayısı veriliyor. Evet, yani bu hesapça Dünya Sağlık Örgütü'nün de yaptığı hesaplamalara göre toplamda bütün dünyada Suriye'dekilerle beraber 23 milyona yakın insanın çeşitli derecelerde bundan etkileneceği gibi dehşet verici rakamlar da veriliyor resmi olarak yani. Evet, Dünya Sağlık Örgütü üçüncü derece yani en yüksek seviye afet ilan etti. Ya bu pratikte ne anlama geliyor? Özellikle deprem bölgesindeki sağlık çalışanları açısından. Ya en üst düzeyde organizasyon, en geniş organizasyon, en aktif biçimde mücadele anlamına geliyor tabii ki. Yani Yani malzeme desteği mi daha hızlı sunabiliyor mesela Dünya Sağlık Örgütü deprem bölgesine pratikteki karşılığını şey yapmak için? pratikteki karşılığı evet yani büyük bir hem insan gücü hem malzemeyle en büyük en geniş katılımla el atmak duruma. Uluslararası örgütler de el attı. Ben işte Dünya Gıda Programı filan oraya tırlarını gönderdi sıcak yemek içmek meselesi. Ama en baştan beri söz ettiğim için söz ettiğim gibi hakikaten organizasyon meselesi bunlar. Bu Dünya konuda Sağlığı da bir şey sormak istiyorum. Şimdi 99 depreminden sonra da benzer sorunlar yaşandı. O dönem sivil toplumun da ilk başlangıçta yine engellenmeye çalışıldığından söz ediliyordu. Fakat bir şekilde sivil toplum çok daha güçlü bir şekilde müdahalede bulunabilmişti. Şimdi bu sefer neden yine bir takım müdahalelerden söz ediliyor ama sivil toplumun da 99'daki gibi müdahalede bulunamadığından söz ediliyor. Sizce burada sorun ne oldu? yani sorun bir parça uzaklık oldu tabii. Artı bölgenin çok geniş olması. Yani hala ulaşılamayan biliyorsunuz Maraş'ın Pazarcık ilçesinde başladı. Yani merkez orasıydı. Ama oraya ulaşılamadığına dair haberler geliyordu. Bugün ne oldu bilmiyorum ama yani ilk 2 gün oraya henüz hiç el sürülemediği haberleri geliyordu. Yani alan çok geniş. İkincisi yani uzak. Üçüncüsü de tabii sadece bu işin AFAD'la, UNTE'yle vesaire sınırlanmış olması. Karşımıza engeller çıkarılmış olması. Bir sürü insan da hakikaten sokulmadı, alınmadı, izinler istendi. Yani ben de bir şey katılıyorum diğer şeylere. Hakikaten burada bir miktar sivil itaatsizlik yapmak gerekiyor. Çünkü olay bunu gerektiriyor. Yani organizasyon yapamıyorsanız hakikaten bırakın biz de birlikte olalım. Sivil toplum yani benim gördüğüm kadarıyla olayın hani fiziki güçlükleri, uzaklığı, yaygınlığı alanın yanı sıra bir yandan da bu engellerin önemli olduğunu düşünüyorum ben. Organizasyon eksikliği ve de tek AFAD gibi bir kuruma bırakılmasının bu konuda önemli olduğunu düşünüyorum. Yani önümüzü açmadılar, açmıyorlar da nitekim destek ve yardım konusunda. Bunların önemli olduğunu düşünüyorum daha çok. Evet, yani bu sizin açıklamanızda inşaat ve madencilik faaliyetlerinin durdurulup tüm ekiplerin bölgeye sevk edilmesi talebi de önem taşıyor. Çünkü adları çok geçen bu inşaat firmalarının hala bazı inşaat şeylerini devam ettirdiklerini, oysa bütün bu ellerindeki araç gereci oraya nakletmelerinin birinci derecede önem taşıyan bir mesele olduğu söylenebilirdi ama bu yapılmadı. Hatta avukatların toplu bir şeyi de bütün inşaatçıların yurt dışına çıkmalarının yasaklanması gibi bir talep de dile geldi. Dün Barış Pehlivan canlı yayında söyledi. Veli Göçer meşhur 99 depreminde işte tutuklanmıştı. 2018'de yeniden inşaat şirketi açmış ve faalmiş. Bunlar gerçekten içler acısı. Yani yapılabilecek şey esasında hükümet yetkililer açık olsalar bütün yani insanlara halka bir dakika durun gitmeyin biz organize ediyoruz, bütün şeyleri çağırdık, deyip hakikaten bütün inşaat malzemelerini ilk gün içinde oraya yığıp enkazı bir an önce kaldırmaya başlamalılardı. Ama ne Evet. yazık ki bunun yerine bambaşka şeyler peşinde oldukları görüldü. Bunlar halkımızın sağlığı demek, canı demek. Ne yazık ki bu dönemde bunların yapılacağı bir şey, bu dönem bunların yapılacağı bir dönem değil gerçekten. Her şeyin üstünde bir şey bu çünkü. Evet, yani 170 avukatın suç duyurusu yaptığı deminki haberi bir cümleyle açmama izin verirseniz, yani artık gerçekte Dinçer Gökçe imzalı bir haberdi. Avukatlar binlerce kişinin ölümüne sebep olan binaların müteahhitleriyle belediye yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunmuş. Ve avukat Cesim Parlak bu kişiler hakkında derhal yurt dışına çıkış yasağı konmalı demiş. Bir yargı süreci başlatıldığını da çünkü Adalet Bakanı açıklamıştı. Şimdi hummalı bir çalışma var ama bakalım, ortak dilekçe 170 avukattan gelen böyle bir vaziyette var yani. Son derece haklılar Ömer Bey. Çünkü bize gelen meslektaş kayıpları var biliyorsunuz. Şu ana kadar işte 13-15 gibi var ama daha artacaktır bunlar. Mesela 4 yıllık binada oturan hem de yan şehrin en mütenayi yerinde 4 yıllık binada kaybedilen meslektaşımız var. Artı 6 aylık binalarda oturulamayacak hale gelmiş binalardan çok söz ediliyor. 1 yıllık binalardan. Hakikaten avukatların şeyi son derece yerinde bence girişimleri. Bu insan canı bu kadar hafife alınamaz bir ülkede. Evet, bizzat da devlet hastanelerinin de İskenderun gibi büyük bir Evet. sahilde devlet hastanesinin çökmesi sonucunda hala enkazdan çıkarılamayan yakınlarımız var. Onlardan da Ya. bahsetmiştik. Evet, böyle bir Evet. vahamet devam ediyor. Antalya'da da öyle. Sadece üniversite hastanesi ayakta ne yazık ki durumda. Evet, Nergis Hanım, çok teşekkür ederiz bilgiler için. Hepimizin, yani ellerinize sağlık ve kolaylıklar diliyorum. Hakikaten dünyanın en kolay işlerinden birini yapıyor değilsiniz doğrusu. Ama size kolaylıklar dilemekten başka bir şey gelmiyor elimizden şimdilik. Çok teşekkür ederim Ömer Bey. Ben de iyi yayınlar diliyorum size. Teşekkür ederiz. Kolay Günlerde. gelsin. Hoşça kalın. İyi Hoşça kalın. Teşekkürler.